Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, jest 15. Małgorzata Maligorska-Prażmowska i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o daninie solidarnościowej. Jej propozycję przedstawił rząd. W jutrzejszym spotkaniu szefa Komisji Europejskiej z szefem polskiego rządu. I kolejnym przesłuchaniu w Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Ale na początek dogaszanie pożaru hipermarketu Lidl w Radomsku w województwie łódzkim. Ogień pojawił się przed 13:00, informuje rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Cały czas trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnych. W tym momencie wiemy, że konstrukcja dachu uległa zniszczeniu. Nie mamy informacji natomiast o osobach poszkodowanych i rannych. 6 pracowników sklepu zdążyło ewakuować się z płonącego budynku przed przyjazdem straży. Jak mówili, nie widzieli w sklepie klientów, ale nie ma pewności, czy któryś z klientów nie został w dalszej części marketu. Pogorzelisko sprawdzą strażacy. Dlaczego doszło do pożaru, na razie nie wiadomo. Sprawą zajmuje się policja. Pobieranie daniny solidarnościowej od najbogatszych Polaków oraz utworzenie funduszu solidarnościowego. To główne punkty przedstawionej przez rząd kolejnej propozycji wsparcia osób niepełnosprawnych. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ta propozycja powinna spełnić oczekiwania uczestników protestu w Sejmie. Karol Surówka. Fundusz Solidarnościowy, z którego będzie finansowana pomoc dla niepełnosprawnych, ma być zasilany z dwóch źródeł. Pierwsze to część składki na Fundusz Pracy. Drugie to danina solidarnościowa, którą zapłacą osoby zarabiające więcej niż 1 000 000 zł rocznie, czyli około 87 tysięcy złotych miesięcznie. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ta propozycja powinna spełnić oczekiwania protestujących w Sejmie. Jeżeli nawet osoby protestujące nie uznają tego postulatu jako spełniającego w 100%, no to spełnia na pewno w znacznej części. Minister finansów Teresa Czerwińska dodała, że podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu innych krajach europejskich. Czy to wyrównywanie nierówności regionalnych, jeśli mówimy o Niemczech? Protestujący w Sejmie poprzednie propozycje rządu uznali za niewystarczające. Domagali się 500-złotowego świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego w gotówce. I nadal się go domagają. Od początku byli przeciwni daninie solidarnościowej. Jak mówili, nie chcą dzielenia społeczeństwa. Ich protest w Sejmie trwa 29 dzień. Dodajmy jeszcze, że wczoraj prezydent podpisał rządową nowelizację ustawy podnoszącą rentę socjalną z 865 do niemal 1030 zł, a także ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chodzi o ich dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jutro ma dojść do kolejnej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem. Datę spotkania doprecyzował rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Wcześniej jeden z wysokich rangą urzędników informował, że spotkanie może odbyć się jutro lub w czwartek. Okazją do rozmowy jest unijny szczyt w Sofii. Były szef ABW, generał Dariusz Łuczek, powiedział, zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold, że funkcjonariusze ABW w jego przekonaniu wykonali wszystko, co było w ich mocy. Jednocześnie dodał, że jako przełożony czuje się odpowiedzialny za ich działania. Zeznaniom świadka na miejscu w Sejmie przysłuchuje się Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze mówił był szef ABW? Były szef ABW, generał Dariusz Łuczak, dodał, że funkcjonariusze z jego służby wykorzystali wszystkie dostępne narzędzia w sprawie Amber Gold. Jednak poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński zapytał później, dlaczego ABW postawiło aż tyle różnych hipotez, choć żadnej z nich nie zbadało do końca i żadnej nie potwierdziło. Czas tego określenia użyłem, że agencja była i jest jednym wielkim kompetencyjnym śmietnikiem. To znaczy, agencja jest jednym wielkim śmietnikiem. Kompetencyjnym, w sensie tego zapisu. Czyli wszystko tam można wrzucić, tak? Tak, w sensie tego zapisu bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Przesłuchanie świadka zmierza ku końcowi, jednak komisja zaplanowała jeszcze na dziś przesłuchanie byłego dyrektora Departamentu Postępowań Karnych ABW Jana Bilkiewicza. Dziękujemy, mówił Dawid Grygorcewicz. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.

coś nowego i bardzo energetycznego, czyli Pink Lemonade Jamesa Bay'a. Pora na naszą piosenkę dnia, Plan B. Kolejne świetne nagranie ze świetnej płyty, Stranger. The places that I go to haven't been any good for my health. I've been a stranger to myself. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Minut po 15:00. W ostatnią sobotę w studio Osieckiej między 16 a 19 odbyły się kolejne eliminacje jarocińskich rytmów młodych przed tegorocznym festiwalem w Jarocinie. Zwycięzcą tej eliminacji okazał się zespół Radio Slam. Posłuchajmy utworu Message. Yeah.

Tranquility Base Hotel and Casino. Nowa płyta grupy Arctic Monkeys, nasza płyta tygodnia. Otrzymują ją dziś pani Katarzyna z Bydgoszczy i pan Krzysztof z Czarnej-Sędziszowskiej. Na odpowiedzialność Piotra Kordaszewskiego podaje, że ta miejscowość została płytą tygodnia wyróżniona po raz pierwszy w naszej historii. Z zaprzyjaźnionego z Trójką Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu dostaliśmy płytę, która jest w pewnym sensie forpocztą nadchodzącego za czas jakiś Dnia Dziecka. Witold Lutosławski, opera Omnia, piosenki dla dzieci. Oto warzywa. Położyła kucharka na stole kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i gro. Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i gro. Pięknie wydana płyta, jest to także śpiewnik piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego nakładem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Świetny prezent na Dzień Dziecka dla dziecka i nie tylko. Specjalna dedykacja dla wszystkich, którzy w tej chwili przygotowują jedzenie, no bo takaż to pora za minutę będzie w 3:30 po południu. Z tej płyty już graliśmy. Widziałem w Londynie wspaniałe winylowe, bardzo, bardzo drogie, ale efektowne wydanie rocznicowego, 15 lat minęło wydania niebieskich notesów Maxa Richtera. Oto kolejny rarytas z płyty numer 2. On the Nature of Daylight, wersja orkiestrowa. Max Richter. 15.35 3 czerwca w Parku Sowińskiego w Warszawie. Niezwykły koncert. Jako support grupa SBB, a potem Yes. Może nie w oryginalnym składzie, ale z najważniejszymi graczami na swoich stanowiskach. Wśród nich jest Rick Wakeman. Dobra okazja, żeby przypomnieć, jak rozpoczynała się jego najsłynniejsza płyta. Oto Katarzyna Aragońska. Na koncert grupy jest supportowanej przez SBB nie mamy niestety zaproszeń. Mamy zaproszenia na benefis Leszka Długosza. 21 dzień maja, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego od 19. Oprócz głównego bohatera wieczoru Halina Łabunarska recytacje, Robert Kabara skrzypce i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. Przypomnę, koncert benefis Leszka Długosza 21 dzień maja o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. A to jest podwójna i bardzo piękna, ciepła, sympatyczna, wiosenno-letnia płyta. Tomorrow, tomorrow never comes. Kind of a fool to let price to pay. I gave up yesterday, but they still. Ten spacer na sam koniec podwójnej płyty. Już teraz wróżę, że to będzie album. W obecnych czasach nagrywanie podwójnego albumu to duża odwaga. Trzeba mieć wystarczającą ilość dobrego materiału. Tak jest w tym przypadku. Już teraz wróżę, że to album, który będzie nam towarzyszył aż do, powiedzmy, połowy września, czyli złotej polskiej jesieni. No teraz jeszcze. Nobody who mess with me. I'm mad at that, you don't really care. He looks at me with that country stare. Touch my body, touch my soul. Touch that deep and disused hole. Oh, well, I'm disgusting, I'm ashamed of this so-called human race. Jakby się czas zatrzymał, jakbyśmy wrócili do epoki sprzed 20-25 lat. Wspaniałych gitarowych czasów lat 90. Teraz zapowiedź, która nie będzie miała rejestracji muzycznej, bo jeszcze za wcześnie, 22 dnia maja. Rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego, specjalny dzień w Trójce. Oprócz tego, że pan Zbigniew będzie nam śpiewał przez cały dzień od rana do wieczora swoje piosenki, będzie to też premiera albumu, który ma się ukazać z tej okazji, gdzie oprócz niepublikowanych wcześniej nagrań pana Zbigniewa pojawią się także jego utwory w zupełnie nowych, współczesnych wersjach. Teraz Unknown Mortal Orchestra. Sometimes we stop, they let me grow again. I've been frozen to death. roses on your mind. When you feel cold, you feel cold. Red sun, spoke up, can't let go of sun. Kolega twierdzi, że ten dźwięk budzi same fajne konotacje, bo to jest dźwięk folii ściąganej z nowiutkiej płyty przed jej pierwszym zagraniem. Moim zdaniem ta płyta, z której zagramy teraz, przeszła wciąż trochę niezauważona, przynajmniej u nas. Pan Ezra tym tytułem konkuruje z Arctic Monkeys o najbardziej pokręcony tytuł ostatnich tygodni. Nawet nie będę podejmował się przeczytać wszystkiego, bo na pewno połamie sobie język. Państwo to tę płytę już świetnie znacie, więc wiecie, że chodzi o czerwoną sukienkę na przecenie. Sometimes you go through hell and you never get to heaven. Sometimes you go through hell. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy magazynek. Za 8 minut będzie 16. My kończymy uspokajająco, bo jeżeli Państwo przygotowywaliście jedzenie, to teraz pora je skonsumować. The Sea and Cake. Do usłyszenia. How why, when truth comes, how can we keep on going by? Every sentence to hold on, a fella don't notice. All of a sudden the visions are going by. I just want to go insane. Forgiven and listen to no one. Could it not matter? Falling ahead as if in no time. Stranded further than I could see. I remember time so long. Stand by, convince some. Scatter, but listen to. How will you know to follow my thoughts on? How will they know when decisions are running lies? A stranded further than I could see. I remember. All good night, a carefully stalling. You're the one,